أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. رواه الطبراني، بخاري، مسلم، أحمد بن حنبل، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وابن حبان، رواه الطبراني عن أنس بن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. Üç şey vardır ki bu üç hasılat kimde bulunursa bu kimse imanın tadını bulur. Yani her şeyin kendine göre bir tadı var. Yemeklerin tadı ayrı ayrı, etin ayrı, yağın ayrı, balın ayrı. Sağlam bir insan bunları yiyince nasıl tadını anlıyorsa imanın da tadı var kendisine göre. Onun tadını da şu üç şey kendisinde bulunursa bir insanın bu bulur. Başkası bulamaz. Evini sever, anasını babasını sever, eşini dostunu sever, memleketini sever, birçok sevgileri ayrılır. Bu sevgiler tabii hepsi arızı ve sebeple olan sevgilerdir ki kıymeti yoktur gerekirken. Biz sallallahu aleyhi ve sellem'i severiz, kendisini görmedik. Eserleriyle anlıyoruz ki Allah-u Teala'nın Resulüdür ve sevilmeye layıktır. Bu cihetten de seviyoruz. Çünkü getirdiği din, İslam dini en güzel bir dindir ve Allah'ın da elçisidir, Resulüdür. Ondan dolayı severiz. Ebu Bekir'in Sıddık'ı severiz, Ömer'ül Faruk'u severiz, Osman Zünnuri'yi severiz, Ali'yi Murtada'yı severiz. Fakat bunların hiçbirisini görmedik. Görmedik ama şeyleri meydanda, eserleri meydanda. Bu eserleriyle onların İslam'ı yaptığı hizmetlerden dolayı bunları seviyoruz. Hatta bazen öyle sevdiğiniz insanlar vardır ki kendilerini hiç görmediğimiz halde ve İslam'da da olmadıkları halde yaptıkları insani hizmetler dolayısıyla kendilerine bir sevgi hasıl olur insanların içerisinde. Fakat bunların hiçbirisi bu Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün sevgisiyle ölçülemez. Çünkü alt tarafı hepsi birer beşerden ibaret, mahluktan ibarettir. Bugün var, yarın yok. Ama Allah Celle ve Ala varlıkların sahibi olduğundan dolayı varlıklar yok olur, Allah bakidir. Bunun için sevmek ancak Allah'a mahsustur. Sevmek ve sevmek Allah'a mahsustur. Biz kuluz. İşte geldik gidiyoruz. Hiç kalan yok. Biz nasıl orada Halik'i sevebiliriz? Halik'i sevmek kolay bir şey değil ki. Halik'i sevmek demek, Halik'in rızasına uygun bir şekilde hareket etmek demek. Halik'in istediği şekilde hareket etmek. Halik'in rızası, Halik-i Zülcelal Hazretleri'nin rızası haricinde iş işlememek. Onun sevgisinin alameti. Bu sevgiyi temin etmek için de insanlar Allah'ın bize farz ettiği bir ibadet var. Bu ibadet farz etmiş olduğu ibadet namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır. Kelime-i şehadet İslam'ın esaslarıdır. Bu esasları, bu farzları biz yapabildiğimiz müddet üzerinde bunlara ne kadar ehemmiyet veriyor, yapabiliyorsak bu yapabildiğimiz gayret kadar Cenab-ı Hakk'a kurbiyet hasıl olur. Cenab-ı Hakk'a kurbiyet onun emrettiği olan ibadetleri yapabildiğimiz nispetlidir. Bu kurbiyet yanlış anlaşılmasın ki birisi şartlıdır, birisi katlıdır. Birbirlerine yaklaşıyorlar. Böyle yaklaşma değil. Böyle bir şey tasavvur olmaz. Kulla Halik arasında böyle bir şey olmaz. Ya bu yaklaşma tekarruf, ibadetler vasıtasıyla halkın, hakkın, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilmektir. Bunun için bunun en evvel şartı faraiz-i ilahiyi yapabilmek. Noksansız faraiz-i ilahiyi. Namazlar, oruçlar. Hiçbir şeye değişilmez yani. Bunlar hiçbir şeye değişilmediği halde bunlara ne kadar önem ve dikkatle yapılırsa Hakk'ın rızası bu hüsvete kazanılmış olur. Hakk'ı buna kurbiyet tabir ediyorlar işte. Bu kurbiyet, bu kurbiyette ileri gidiş, kurbiyette de ileri gidiş muhabbeti mucib oluyor ki bu da nafile olan ibadetlerdir. Farz olan ibadetler bizi Hakk'a yaklaştırıyor, rızasını kazandırıyor. Fakat nafile ibadetlerde Hakk'ın bizi sevmesine vesile oluyor. Çünkü öteki borç. Mesela sizin bir işçiniz var. İşçinize bir yemeği takdir etmiştiniz. Akşamdan akşama o yemeğini eline vereceksiniz. Bu yemeğini verdiğinizden dolayı övünemezsiniz. Çünkü hakkını veriyorsunuz. Ama üstelik bir de bahşiş olaraktan bu kadar ya daha fazla bir şey verirseniz o zaman sevginizin alameti olur o. İşte şimdi biz faraizi yapmakta borcumuzu ödüyoruz. Bir şey diyemeyiz. Fakat faraizden gayrı nafile ibadetleri yaptığımız vakitte bu bizim Cenab-ı Hakk'a olan sevgimize alamet olur. Buna ne kadar kıymet veriyor, ne kadar çok yapabiliyorsa faraiz nafileleri, nafileleri yapabildiğimiz nispetle Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmış olur. Mesela nafile ibadetlerden sonra kıldığımız teravihler olsun, kıldığımız sünnetler olsun. Bu bunların haricindeki sünnetler var ki bunları da müstahap diyorlar. Mesela sabah namazından sonraki işraklar, duha namazları, evvabin namazları, efendim gece teheccüd namazları. Daha buna benzer bir sürü ibadetler ki bu büyüklerimiz bu ibadetleri çok yapmışlar. Mesela bunların başında olan Güneyd-i Bağdadi diye ismini duyduğumuz zat Bağdat'ta yatar. Bu kendisi bir mücevheratçı olduğu halde sabahleyin 400 veya 600 iki rivayet. 400 veya 600 rekat namaz kılmadan dükkanını açmazmış. Güzel sahibi. 400 veya 600 rekat namaz kılıyor. Ondan sonra dükkanını açıyor. Dersiniz ki, deriz ki biz canım dükkanı açılınca insan dükkanında oturmak lazım. Ve gelecek kazançları da kaçırmamak lazım. Ehli iman sahipleri biliyor ki rızık taksim olunmuştur. Ne zaman olursa olsun gelip insanı bulacaktır. Bir saatte otursan rızık sana gelir. 24 saatte de otursan ancak o rızık gelir. Yalnız fazla yorulmuş olursun ortada. Bu bir saatte içerisinde o 24 saatlik rızık yine gelir ayağına. Onun için o ona hiç ehemmiyet vermiyor. Müşteri kaçacakmış, gidecekmiş. Onun işi Allah'ıyla. Namazını kılıyor, kılıyor, kılıyor. En nihayet açıyor dükkanını. Allah ne verdiyse geliyor ayağına. İman var. İman öyle. Biz ise erken açalım da ta gecenin işte geç vaktine kadar kısmet toplayalım diye bekliyoruz. Halbuki bu yanlış bir fikirdir. Kendimizi yorgunluğa sevk etmekten başka bir şey yaramıyor. Bu nafile ibadetlerimizi yaptığımızda da la yezal abdi yetekarrabu ileyhi bu nafileler söyledi. Cenab-ı Hakk'ı kul tekarrab ediyor. Hatta Cenab-ı Hakk'ı kulunu seviyor. Sevdiği vakitte Cebrail aleyhisselam diyor ki ben filan kulu seviyorum. Sen haber ver gökteki meleklere bunlar da bu kulumu sevsinler. O haber veriyor gökteki meleklere. Cenab-ı Hak filan kulu seviyor. Siz de seveceksiniz. Pekala. Onun arkasından yere nazil oluyor. Yerdeki insanların kalbine onun muhabbetini veriyor. Bu kulu Allah seviyor. Siz de seviniz diyerekten bakıyorsun ki bu kula karşı gönüllerde bir muhabbet hasıl oluyor. Bu muhabbet Allah-u Teala'nın onu sevişinden olan bir dağılmadır. Onun için Allah-u Teala'nın sevgisi ve Resulünün sevgisi her sevginin üstünde olması lazım gelir ki ne zaman bu olursa o zaman mümin imanın tadını bulabilecek. Şimdi bakınız. Sevgi tabii bir mükafatın mahsuludur. Birisi bir hediye verse, verdiği hediyeden de biz hoşlandık mıydı, bu adamın karşı içimizden bir muhabbet hasıl olacağı tabii bir şeydir. Verilen hediyeye karşı, hediye veren insanı sevmek, cibilliyet-i insaniye diyorlar ki, insanlık iktizası, ona karşı bir muhabbet hasıl oluyor herhalde. İşte bu muhabbet ki insandan hasılıyor. Fakat bu insan, bu da muvakkat. Bugün var, yarın yoktur. Bugün verir, yarın verir. Bunun için bunun sevgisinin kıymeti yok. Ama Allah Celle ve Ala'nın şu bize verdiği nimetlere bir bakarsak, şu varlığımız yani, kendimizin değil tabiatıyla. Bir su parçasından Cenab-ı Hak şu vücudu bize ihsan buyurmuş. Ama her takım şeysiyle beraber, hiç eksik. Gözüne bak, kulağına bak, yüzüne bak, içine bak, dışına bak, her şeysi pek güzel. Bununla beraber güzel bir akıl da vermiş. Her şeyi ayırt edebilen bir akıl da vermiş. Bunların birisi eksik olsa, bugün dünyanın doktorlarını toplasak da şu gözümüzün yerine bir göz koyuverdesek, kimsenin elinden gelmez. Kulağımıza Allah aşkına bir arıza olsa, dünyanın doktorlarını toplasak da şu kulağımıza bir şey bulun desek, kimsenin elinden gelmiyor. Hele kalbimize, yüreğimize bir şey olursa, herkes aciz. Akla bir zarar gelirse Allah aşkına herkes aciz. Demek ki Allah Teala bize ne büyük bir üstün nimetler vermiş ki, bugün beşer denilen mahluk bunların zerresini yapmakta aciz. Binaenli ufacık bir hediye veren bir kimseyi sevmek cibiliyet iktizası oluyor da bütün varlıklarımızın kaynağı olan her şeyi bize en güzel şekilde veren Allah'ı sevmemek elden gelir mi dersiniz? Bunu hatıra getirme. Hemen dünyaya geldik, işte çalışalım, çabalayalım, arkasından da bırakıp gidelim. Dünya bu mudur acaba? Yoksa bu dünyada Allah Teala bizi gözle yaratmış, baksınlar da beni bilsinler diyerekten. Bakıyoruz, kendimizi görüyoruz, kendimiz de ortadayız. Bizi acaba kim getirdi buraya? Nereden geldik biz buraya? İşte canım olmuş, anam bağmıştı, çocuktan büyümüşüz. Bu kadar mı düşünmek lazım, basit acaba? Yoksa bunun önünden, arkasından şöyle inceleyerek mi düşünmek lazım? Elbette gelmişiz işte, ortadayız bugün ama böyle bir varlığı koyacak bir varlık kudreti nereden geldi? Nereden oldu bu kudret? Tepemize bakıyoruz, bir sema, koca bir alem, muallak bomboşta duruyor. Bunlar atlatmışlar cazibe kanunu diyerekten. Canım cazibe kanunu yaradan kim? Sen cazibe kanunu yaradanı bırakıyorsun da cazibe kanununa bağlanıyorsun. Cazibe kanununda ne var ki? Bu cazibe kanunu halkeden Allah'a git. Buna çok acı bir misal verirler. Allah affetsin. Köpeğe denirler, bir taş atarsınız. Köpek taşın arkasından koşar. Canım al köpek. Taşın arkasından ne koşuyorsun? O taşta ne var? Taşı atana baksana sen. Fakat köpeğin aklı ermez tabii ona. Şimdi insanlar o kadar aciz olmuş ki. Varlığın sahibini unutuyor. Varlığın sahibini yarattığı varlıklara bağlanıyor. Canım cazibe Allah'ın yarattığı bir varlıktır. İnsanlardaki intizam da bundandır. Bunları görmemek doğrusu çok zayıflık ve biçareliktir. Bunun için Allah Teala ben sizi yarattım illa liyabudun, beni bilsinler diyerek. Nasıl bileceğiz Allah'a? Bakacağız işte göklerine bakacağız. Yerine bakacağız. Kendimize bakacağız. Bundan anlayacağız ki bu varlığın bir sahibi var. Ona da Allah derler. Bütün eşya onundur. Hayır, şer, ne varsa hep onundur. Binaenaleyh, yediğimiz ekmeği yiyebilmek, bunu çıkarabilmek, vücudumuzu işte yaşatabilmek imkanları neler varsa hepsini veren Allah'tır. Meyveler, envacit, nebatlar, envacit, neler ihtiyacımız varsa, her ihtiyacımız da vermiş. Niçin? Rabbül Alemin. Rabbül Alemin denince, Cenab-ı Hak bir şey yaratmak hüner değildir. Yaratanı yaşatmaktır hüner. Yaratır, arkası yoksa onun, eğer kendini yaşatamayacaksa, bu yaratmak bir şeye yaramaz. Bu yaratığı ufacık bir mikrobu görüyorsunuz, yaratılmıştır. Fakat yaratıldığı an harekete geçiyor. Onu geçiren kuvvet Rabbül Alemin'deki Rab sıfatıdır. Gözümüzden görmediğimiz bu ufacık mahluka hareket verip işler yapılıyor. Büyük insanlara da büyük hareketler, kuvvetler veriyor. Bunların yaptırdığı, ettirdiğin hepsi Allah Celle var. Öyleyse sevilmeye layık ancak budur. Bundan başka sevilmeye layık bir şey yoktur. E çocuğumuzu sevmeyelim. Çocuk sevgisi başka, ana sevgisi başka, baba sevgisi başka, dost sevgisi başka. Şu sevgi bu başka, hepsi ayrı. Hepsinin yeri var ama asıl sevgi Allah'ın olacak. Ne zaman ki sevgi Allah'ın olur, kul o zaman Allah'ından ayrılamaz. Allah Celle ve Aleyh ne deyse buna sıkı yapışıp tutmak mecburiyetindedir ki sevgisinin icabıdır. Sevgi, sevdiğinin sözünü kırmamakla mükelleftir. Bunun tecrübeleri de pek çok. Sevgi, sevdiğinin sözünü kırmamak ve onu rahatsız etmemekle mükellef. Binaenaleyh Allah Teala'nın emirlerini saygıyla tutup yapmak sevginin iktizasıdır. Eğer bunu yapamıyorsa sevgisi yok demektir. Allah'tan haberi yok demektir daha doğrusu. Bunu yapamayan insanın Allah'tan haberi yok demektir. Halbuki yeryüzünde ne kadar mahluk vardır Allah bilir. Yerde gör, denizde. Hiçbir mahluk yoktur ki Allah'ı bilmesin. Her mahlukun Allah-u Teala'yı tabii olarak zikri vardır. Her mahluk Allah-u Teala'yı tabii olarak nefes alıp nasıl nefes alıyorsak tabii bir şekilde, tabii bir şekilde her mahluk Allah'ı zikreder. Fakat bu insanoğlu ne kadar bir mahluk, acemi bir mahluk ki kendisini yaradanın verdiği zekalarla onu unutmuş da dünyasını bağlamış. 3 günlük ömrü için dünyasıyla uğraşır, en nihayetli eli boş dünyadan çekilir gider. Ne yazık. Onun için mesuliyeti de bu nispetle ağırdır. Muhabbet öyle bir şeydir ki insanın içerisine girdi miydi? Allah muhabbetinden başka ne kadar muhabbetler varsa hepsi siler adam. Muhabbet gönüle yerleştiği vakitte Allah muhabbetinden gayrı ne kadar sevgi varsa hepsi uzmahil olur. Güneş doğduğu vakitte yıldızlar nasıl kayboluyorsa, Allah muhabbetinin gönülde doğduğu vakit başka muhabbetlerin hepsi siline gider. Ne dünyası kalır ne bir şeysi kalır. Onun için Semnunül Mecnun denilen bir zat. Aşıklardan, Allah sevgililerinden. Sevgi hakkında bir gün bir konuşma yapıyor. Bu konuşması esnasında caminin kandilleri de aşka gelip başlıyorlar birbirlerine vuruşup hepsi kırıp dökülme. Biz deriz ki ya bu cemaatten bir şeydir ya, söz mü anlar o? Onun duyacak bir kulağı mı var? Nereden bu? Belki saf safadır diyenler olabilir. Fakat Allah-u Celle ve Ala'nın tecellisi yani akılları durdur. Hakikat sahiplerinin ağızlarından çıkan sözler her tarafı çok güzel çıraydı. Onun içindir ki aşıkların kıymetini ölçecek ölçü de yok. İşte bak konuşuyor adam. Konuşmasına bu cemaattan dediğimiz kandiller de dayanamayıp parçalanıyorlar. Bunun diğer bir misal daha söylemişler. Bu da bir başkası zannedersem muhabbet hakkında bir konuşma yapıyor. Bir kuş geliyor. Bir kuş geliyor, tepesine konuyor, tepesinden eline konuyor, elinden onu dinliyor aynı zamanda da. Elinden yere iniyor, gagasını başlıyor yere vuraraktan, kanatarak orada ruhunu teslim ediyor. Yani herkese ders veriyor ki, sevgi böyle olur. Allah hepimizi affetsin de, bu sevginin hiç olmazsa zerresine ulaşan kullarından eylesin cümlemizi. İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak vahyediyor. Ya İsa! Cenab-ı Hak hepimizin yani bütün mahluklarının her haline mutfalidir. Her haline mutfalidir. Her an bizi bizden daha iyi yâlim-i sirre ve ahfa. Sir ve ahfa denilen en gizliliklerimizde Allah-u Teala en güzel şekilde bilir. Bizim haberimiz yok içimizden. Ben kulumun işine muttali olduğum vakitte eğer o kulumda muhabbeti dünyadan ve muhabbet dünyadan bir şey bulmazsam ahireti de koyayım şuraya. Dünya ve ahiret muhabbetlerinden bir şey bulmazsam muhabbetimi o kulumun gönlüne akıtırım, doldururum. Artık o kulum benden başkasını görmez. Benden başkasını işitmez. Benden başkasını duymaz. Muhabbet bizim kendimizden değil de Allah daha nazik muhabbeti sevdi yoksa biz de Allah'a gayri ihtiyar sevgi hasıl olunca diyor ki küntü lehu sem'an ve basaran ve yeden. Kulum bana kul olduğu vakitte canım biz onun kulu değil miyiz? Adımız kul. Kul olmak, onun emirlerine boyun bükerek teslim olmak. Onun emirlerine boyun bükerek teslim olmak, rızasının haricinde hiçbir iş yapmamak. Günahı mucib şey ondan sadır olmaz. Çünkü Allah günahları sevmez. Günahı sevmediği şey için günaha katlayan günaha sokulmaz. Günah yerlerden uzak. Nerede onun razı olacağı şeyler var? İbadetler, hayırlar hep orada durur. İşte bu kul bu gibi şeylere kendini verdiği vakitte küntü lehu semhan. Bak şimdi o kulumun kulağı ben olurum diyor. Yani o kulum benimle duyar. Zaten şimdi bizim duygumuz ruhumuzdur. Ruhumuz bizden alınınca kulaklarımız da tıkanıyor, gözümüz de kapanıyor, bütün hareketlerimiz de duruyor. Bütün hareketlerimiz de duruyor. Bunu idrak etmek ne kadar zayıflıktır. Binaenaleyh bu ruha verilecek kıymet onun Allah-u Teala yapacağı bu vücutla yapacağı ibadete bağlı. İbadette ne kadar önem veriyor, saygı gösteriyor, huzuru, huşu ile bu hatimin dediği gibi duruyorsa ki namaza durduğu vakitte. Kabe önümde, cennet solumda, cehennem solumda, Azrail de arkamda bekliyor. Ayaklarım da Sırat Köprüsü'nün üzerinde. Bu huşu ile, hudu ile Allah-u Teala'nın huzurunda tertip üzerine namaz kılabilmenin zevkini ancak erbabı bilir. İşte bu zevki ulaşmaksa Allah-u Teala'nın sevgisinden başka sevgileri gönülden atmakla olur. Halbuki parayı seviyor insan. Niçin seviyorsun bu parayı bu kadar? İşte dünya saadeti onda. Saadeti dünya dediğin saadet arkası yok. Buna saadet mi derler arkası olmayan bir şeye? Arkası olmayan bir şey ne? Sen saadet adını takıyorsun. Arkası öyle ve tatmak. Hazreti Ömer radıyallahu anh o zaman hoca efendiler kendisi zaten alim de yine hoca efendiler de tabii vazifelerini yapmak üzere bazılarını seyret ederlerken ölümden bahsettikleri vakitte Sekirat ve Mert'ten bahsettikleri vakitte çok ağlarmış. Çok ağlarmış. Demişler ki yani cennet, cehennem zikrolunduğu vakitte ağlamıyorsun da bu ölüm halinde Sekirat-ı Mert'te ve kabir azaplarını dinleyince, duyunca kendinden geçiyorsun. Günlerce geçermiş kendini. Ve hatta bu yanakların buraları ağlamaktan böyle cüzgü haline gelmiş. Neden bu kadar ağlıyorsun? Demiş ya. Cehennemse cehennem. Buraya gittiğimiz vakitte tabii birçok dostlar var. İnsan, yavur, mavur, herkes işte birçok mahluk. Onlarla beraber. Fakat sekerat yalnız başına gelecek demiş. Herkese teker teker. Herkesin haline göre gelecek. Korkunç bir şey. Kabirde azap. Kabir dediğin o toprağın işi değil. Kabir bu toprağın adı bu. Asıl kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Bu iki yerden birisi. İnsanı oraya koyuyorlar ama o halal usul bir vazife işte. Ya cennet bahçesinden gireceksin ya cehennem çukuruna gireceksin. Bu cehennem bahçesi, cehennem çukuru tek başına olacak. Herkes kendi haliyle ve ameliyle olacağından dolayı bunlara dayanamıyor demiş. Ölmüş rahmetli olmuş. Ahirete götürmüş. Zamanın şeylerinden, velilerinden birisi demiş, ya Rab şu Ömer'in halini bana bildir demiş. Bu nasıl gitti acaba? Ahiretteki hali nasıldır? Rüyasında görüyor ki Resulullah benim oturmuş. Sağında Ebu Bekir, solunda da Ömer. Daha başkaları da başladı. Demiş, ya Ömer, sen çok korkuyordun bu şeyden. Nasıl oldu senin halin ahiretteki? Şayan ile demiş, bir gün bir çocuk bir serçe tutmuş. Serçeyi oynarken işte tüylerini falan da koparmak suretiyle incitiyor hayvanı. Demiş, evlat, çocuğum, niçin incitiyorsun bunu? Yazık, bırakıver. E demiş, ben ona bir diren verdim demiş. E al ben sana bir diren vereyim demiş, bırak bu kuşu. Bu kuşu azat demiş. Demiş, beni o kurtardı demiş. Bir acıma hissi yani. İnsanlardaki acının şekline kadar, ne kadar şeyse, merhamet yani. Biz bugün o kuşu değil de, cinsimiz olan, hem cins olan, akrabamızdan, dostlarımızdan, hatta ana babalarımızdan ne gibi acınacak halleri olanlar var ki, bu acı içimizde yok. Komşu ölüyor, haberimiz yok. Aç kalıyor, haberimiz yok. Yanıyor, haberimiz yok. Ne yapalım? İşte o kadar bizim diyeceğimiz. Ne yapalım? Neyimize lazım ya? Allah hepimizin taksiratını affetti. İşte bu muhabbetsizlik en acı bir şey. Bunun için yapılan ibadetlerde tat bulamıyoruz, lezzet bulamıyoruz. Çünkü Allah sevgisi ve Resulullah'ın sevgisi içimize yerleşmiş değil. Canım, şimdi bu büyüklerimizin sevgisini neden seviyoruz Hazreti Ali'yi, Hazreti Ömer'i, Ebu Hüseyin'i? İşte okuyoruz menkabelerinde. Bu menkabeler kulağımıza gire gire içimizden ona karşı bir sevgi hasıl oluyor görmediğimiz halde. Halbuki Allah Celle ve Ala'nın bütün nimetleri gözümüzün önünde. Bütün varlık gözümüzün önünde. Bütün varlık gözümüzün önünde. Hadi bir insan yap bakalım. Ve bakalım insanın kafasında şu zekayı. Milyarlarca diyorlar hücre var beyinde. Her hücrenin ayrı ayrı vazifesi var. İnsan o hücreler olmasa şu hafız ne güzel okuyor önümüzde. Elinde kitabı yok bir şey yok ama gır gır gır gır gidiyor işte. Neden? Allah Teala o imkanı vermiş insanoğlu. İnsanoğlu büyük bir nimet. Büyük bir cevher. İnsanlığını unutuyor yalnız. Dünyanın 3 kuruşuna, 5 kuruşuna tamah ederekten, bütün servetleri yok ederekten buradan boşu boşuna gidiyor. Ne yazık işte. Ya mesela şurada bir vaaz dinlemek olsun. Bir nafile bir testi çekeceğiz. Kur'an okuyacağız. Bir şey yapacağız. Adam bırakıp gidiyor. Hele teravih gecelerinde bir adamcağız sakalı makalı da veya güzel. Selam verilir vermez. Amin denir mi? Kalkıp gidiyor. Ya 5 dakika duracaksın. Al işte. Hem bir dua okuyacağız. Hem de 2 de söz söyleyeceğiz. Yanlışımız varsa düzeltirsin hiç olmazsa. Herkesten önce o çıkıyor. İlk ayağa kalkıp çıkan o adam. Yaşı başı da yerinde canım. Ama bir zarureti var dersen zarurat başka. Zarurat başka ama böyle dünya şeysi için çıkıvermek ne kadar acı bir şey. İlim meclisinden kaçmak Allah'ın ve Resulünün rızasından kaçmak gibidir yani. Çok acı. Onun için büyüklerin sözleri muhabbet diyorlar İsarul mahbub ala cemi'il meshub. Allah Teala'nın sevgisi bütün sevgilerin üzerine geçmesidir. Bütün sevgilerin üstüne Allah sevgisini geçir. Ezan okunuyor. Bak şimdi. Şakikul Belhi'yi anlattım geçen akşam size. Allah'ın kullarından bir kul. Fakat bir gün cemaate geç gelmiş. İftitah tekbir diyorlar ya. Allahu Ekber diyor İmam Efendi. İmam Efendi ile beraber namaza yetişmek de sevap çok. Bu sevabı kaçırdığından dolayı 50 dirhem ki bugün 50 lira demek yani. Kağıt değil. 50 tane sarı lira demek. 50 tane sarı lirayı tesadüf ediyor ki bunun sevabını acaba alabilir miyim diyerekten. Ve bir ay ağlıyor. Nasıl oldu da ben bunu kaçırdım diyerekten. Çünkü eskiden o eski zaman insanları bir insan cemaati kaçırırsa gelemedi o gün bir özrü oldu. Cemaate gelemedi bir vaktine. Daha 7 gün giderler ona taziye ederlermiş. Yani bir evden cenaze çıktığı vakitte başın sağ olsun diye gidiyorlar. 7 gün giderler ona, geçmiş olsun derlermiş, başını sağ olsun derler. Eğer iftitah tekbirini kaçırdıysa, Bunlar 3 gün giderlermiş, geçmiş olsun. Sen bu büyük sevabı kaçırdın diyerekten. Eğer ilk safa erişmeyi kaçırdıysa, ona da 1 gün giderlermiş, geçmiş olsun. Safı evvelde yer almak, iftitah tekbirine imamla beraber başlamak, namazlarına daima cemaatle kılmak, bunlar büyük sevaplar, büyük mükafatlar. E bu dünyanın 3 kuruşu için, 5 kuruşu için bunu zayi etmek kadar nasıl tabir edersiniz, dünya olur mu dersiniz? Tabii herkesin bir işi var ama bu işlerin hepsi muvakkat. Canım Azrail aleyhisselam geldiği vakte kim diyebiliyor, dur benim şu işim var, şunu da göreyim de öyle gel diye. Geldiği vakte alıp gidiyor işte aleyhisselam. Senin işin de kalıyor, gücün de kalıyor, çoluğun çocuğun da kalıyor, hepsi de kalıyor. Onun için yine Hazreti Ömer radıyallahu anh, Fekirat Ömer'de gittik, kabre konduk. Sorgu meleği gir, görmediğimiz bir mahluk. Onun geleceği şiddet ve dehşet karşısındaki adamın haline göre korkunç bir hal. Onu görünce insanın bütün mahsalları birbirinden ayrılır diyor. Zaten ölmüşüm bitmiş, bitmiş ama onun dehşetinden insan erir diyor yani böyle. Ne eti kalır, ne derisi kalır, ne kemikleri kalır. Erir de erir. Bir de Allah'a sevgiye o sorguların karşısında cevapsız kaldığı takdirde imanını, İslam'ını öğrenmemiş burada. Bunun artık acısını siz tasavvur edin. Onun için ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Cennet bahçesi nasıl olacak? Bu dünyadaki Allah'a sevgini verdin de emirlerine itaat ettin, başka sevgileri geriye bıraktın da onun rızasına göre hareket ettin mi? O zaman inşallah cennet bahçesi. Bu adam iftitah tekbirine yetişemedim diye üzülüyor. İlk defa yetişemedim diye üzülüyor. Bir iki dediklerini bir türlü bırakamıyor. Şimdi bırakıp da ezan Muhammediye icabet edemiyor. Sen nasıl Müslümansın ki Allahu Ekber lafzı nida olunduğu halde hala işinle meşgulsün. Seni Allah'a davet ediyor işte. Bir günde Ezra'ya davet edecek. Ne yapacaksın onun karşısında bilmem. Nasıl tabir edersiniz bilmem olur mu dersiniz. Tabii herkesin bir işi var ama bu işlerin hepsi muvakkat. Canım Ezra aleyhisselam geldiği vakte kim diyebiliyor, dur benim şu işim var, şunu da göreyim de öyle gel diye. Gel diye vakti alıp gidiyor işte aleyhisselam. Senin işin de kalıyor, gücün de kalıyor, çoluğun çocuğun da kalıyor, hepsi de kalıyor. Onun için yine Hazreti Ömer radıyallahu anh, Fekirat Ömer'de gittik, kabre konduk. Sorgu meleği gir, görmediğimiz bir mahluk. Onun geleceği şiddet ve dehşet karşısındaki adamın haline göre korkunç bir hal. Onu görünce insanın bütün mahsalları birbirinden ayrılır diyor. Zaten ölmüşüm bitmiş, bitmiş ama onun dehşetinden insan erir diyor yani böyle. Ne eti kalır, ne derisi kalır, ne kemikleri kalır. Erir de erir. Bir de Allah'a sevgiye o sorguların karşısında cevapsız kaldığı takdirde ki imanını, İslam'ını öğrenmemiş burada. Bunun artık acısını siz tasavvur edin. Onun için ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Cennet bahçesi nasıl olacak? Bu dünyadaki Allah'a sevgini verdin de emirlerine itaat ettin, başka sevgileri geriye bıraktın da onun rızasına göre hareket ettin mi? O zaman inşallah cennet bahçesi. Bu adam iftitah tekbirine yetişemedim diye üzülüyor. İlk defa yetişemedim diye üzülüyor. Bir iki dediklerini bir türlü bırakamıyor. Şimdi bırakıp da ezan Muhammediye icabet edemiyor. Sen nasıl Müslümansın ki Allahu Ekber lafzı nida olunduğu halde hala işinle meşgulsün. Seni Allah'a davet ediyor işte. Bir günde Ezra'ya davet edecek. Ne yapacaksın onun karşısında bilmem. Hakikatül muhabbe. Muhabbetin hakikati diyor. El muvafıkatü en tebek külleke limen ahbette. Bütün varlığını sevdiğinin uğrunda bağışlamandır. Sevginin hakikati bütün varlığını, bütün varlığını sevdiğine bağışlamandır. Hebe etmek. Hepsi senin. Zaten desen de bunun, demesen de onun. Senin neyin var? Kuvvet onun, kudret onun, zeka onun, gösterme onun, her şey onun. Bu ruhu alıverdiği vakitte işte gömmekten başka çare olmuyor. Bir ruh var işimizde. Bu ruhu alınca hepsi boşa gidiyor. Gömülmekten başka çare kalmıyor. Götürüp gömüyoruz. Şimdi rahmetullah diyor ki sümmiyetil muhabbeti muhabbeten. Muhabbete muhabbet isminin verilmesinin sebebi لأنه تمه من القلب hasi vel mahbub. Çünkü muhabbet kalpte mahbub olan Allah'tan gayrı bir muhabbet bırakmaz. Bunun için muhabbet denmiştir. Başka muhabbetlerin hepsini siler atar. Bundan dolayı el mer'u me'amen ahabbe. Kişi kimi seviyorsa onunladır. Dünyadayken şimdi hep imtihan alemindeyiz burada. Bu imtihan aleminde kendimizi kime kaptırıyorsak, kime kaptırıyorsak yarın onunla aşık olmalıdır. Firavunlara kaptırırsak, firavunlarla beraber gider. Allah'ın Resulüne kaptırırsak, Allah'a kaptırırsak, elbette Allah Resulü ile haş eder inşallah. Onun için bu dar imtihanda, 3 günlük ömürde, şu 3 kuruşa, 5 kuruşa aldınız da, insan kendini Allah'ın düşmanlarına kaptırmamalı. Düşmanın başı şeytan. Arkası da işte dünyadaki şeytanlar. Allah. Leyse bir sadıkın. Leyse bir sadıkın. Bu adam sadık değildir, doğrucu adam değildir ki. Men iddaa muhabbetallah ve lem yahfaz hududuhu. Ben Allah'ı seviyorum diyor. Fakat Allah'ın emirlerine itaat etmiyor. Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yani emirler yalnız malum ya namazda değil. Emirler namazda da yasaklarla da beraberdir. Yasaklar da Allah'ın emridir. İbadetler de Allah'ın emridir. Allah'ın emirlerinden ikisi ki emir maruf, nehy anil münker diyorlar. İkisi birdir yani. İkisi de Allah içindir. Binaenaleyh emri maruf yapacak, ibadetlerini, hayırlarını yapacaksın. Nehy anil münker denilen günahlardan da kaçmak suretiyle emir yerine getirilir. Bunların ikisini birden işlemeyen insan muhabbet davasında sadık değildir, kâzıktır demiş. Muhabbet, biz Allah'ı severiz. Birisi bize yardım eder, ikram eder, izzet eder. Şunu verir, bunu verir, severiz. Vermediği zaman da sevmeyi verir. Allah'ın sevgisi böyle değil. Allah şimdi Celle ve Aleyha bize her şeyi veriyor elhamdülillah. Bol bol nimetler içerisindeyiz. Bu nimetleri kesiverdiği vakitte, gördünüz ya bir vakit ekmek yiyemiyorduk, bulamıyorduk. Şunu da bulamıyorduk, bunu da bulamıyorduk. Bu zorret devirlerinde o muhabbet eksilirse, o muhabbet sayılmaz. Muhabbet versin vermesin. Onu sevilmesi layık olduğu için seviyorsun. Sevilmeye layık olduğu için seviyoruz. Yoksa verdiğinden dolayı değil. Verdiğinden dolayı sevmek herkes mecbur onu. Fakat asıl onu sevilmeye layıktır Allah-u Teala. Ondan dolayı seviyorum dersen işte bu sevgi sevgi sayılır. Burada çok sözler söylemişler. Şimdi gerek Allah Celle ve Ala ve gerek Resulünün sevgisi her sevginin üstünde olması lazım gelirken biz bunu yapamadığımızdan dolayı ibadetlerimizin tadını bir türlü bulamıyoruz. Namaz kılıyoruz. Nasıl? İşte o bir adet haline gelmiş bize. Alışkanlık haline gelmiş. Müezzin efendi saate bakar, ezan vakti geldi diye gider okur. İmam efendi gelir namaz vakti geldi diyerekten namazı kıldırır. Sen de gelirsin namaz vakti diyerekten kıldırırım diye kılarım dersin. Fakat bu içten gelen bir aşkın neticesi değil, bir alışkanlığın neticesidir ki fena değildir ama asıl matlı bu değildir. Böyle Allah ve Resulü sevgisinin her sevginin üstünde olmasıyla beraber ikinci bir de لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ sevdiği her ne olursa olsun bunu ancak Allah için. Sevdiğini ancak Allah için. Güzelliğinden dolayı, servetinden dolayı, kuvvetinden dolayı, kudretinden dolayı sevgiler olur. Fakat bu sevgilerin hiçbirisinin kıymeti yok. Seveceksen sevdiğini, bunu Allah için seviyordu. Niçin seviyorsun bunu? Parasını tamam mı ettin? Güzelliğine mi tamam ettin? Şuna mı tamam ettin? Hayır. Allah Teala'nın bak, güzel bir kulu. Beş vakit camide de görüyorum kendisini. Bundan dolayı kendisini sevmek mecburiyetini duydum. Allah için onu seviyorum. Sevmiyorum bunu. Neden sevmiyorum? Allah için sevmiyorum. Niçin? Allah'ın yoluna gelmiyor bu adam. Allah yolunda değil. Allah bütün nimetlerini Celle ve Ala buna verdiği halde bu Allah'ı tanımıyor. Onun için de sevmiyorum. Bu her ikisinin de Allah için oluşu ki üçüncüsü en yekra en yehude fil küf. Öyle korkuyor ki geri görmekten korkmak. Öyle korkuyor ki bana Allah Teala bu iman nimetini verdikten sonra acaba elimden gider mi bu nimet? Bu nimet elimden gider korkusuyla öyle korkuyor ki yani ateşten çıkmış bir adamın tekrar ateşe düşmesindeki korku ne kadarsa, ateşten çıkan bir adam, ateşe girmesi ne kadar korkunçsa, Allah Teala'nın verdiği bu imandan çıkıp da küfre gitmesi o kadar korkunç. Onun için bu korkuyu kendisine hissetmiyor. İstediği gibi yaşıyor hayatında. Bu benim yaptığım hal, hareket, imanın münafi midir, değil midir, onu da düşünmüyor. İtirazların istediği gibi savuruyor. Canım sen kimsin, senin aklın ne kadar olur? Bütün akılları bir araya toplasak, bütün akılları, dünyanın bütün akıllarını bir araya toplasak, peygamberimizin aklının yanında zerre olur ya. Binaenli sen bütün başka akıllara aldınıyorsun da peygamberin aklını bırakıyorsun. Resul Allah Teala'nın sana verdiği nimetleri unutuyorsun. Kalkıyorsun dünyanın fani şusuna busuna aldanaraktan bu aziz ömrünü boşa geçiriyorsun. Ne yazık sana. Onun için bak bunların ravileri kuvvetli ha. Buhari başta, Müslim arkasından, Ahmed İbn Hanbel arkasından, Tirmizi arkasından, Nesai arkasından, İbn-i Hibban arkasından, İbn-i Maci arkasından, Hibban arkasından, Tabarani arkasından böyle birbirlerini takip ederken bunların hepsi bu hadisi bu surette bize naklediyorlar. Allah kusurlarımızı affetsin de sevgisini kendisi için gönüllerinizde yaşatan sevgili kullarınızı bizler de kabul etsin. Bilirsiniz ki her şey birbirine üzüm üzüme baka baka karar derler değil mi? Üzüm üzüme baka baka. Sevgi içlerinde sevgi dolan kimselerin arasına girersen o sevgi sana da intikal eder. Bana da intikal eder. İş bu sevgililerin arasına girebildiğin takdirdir. Ne de kim? Serhoşların arasına girdiğin vakitte nasıl insan o serhoşlara doğru kayarsa bu tabii bir şey. Hırsızların arasına karıştırsan tabii aslında hırsızlıkla sana bulaşır. Hangi sınıfa karışırsan o sınıfın halini giyer insan. Binaenaleyh Allah'ı sevenlerin arasına karışan insanlar da tabiatıyla Allah sevgisine hasıldır. Onlardan göre göre Allah sevgisine içinden bir aşk, bir ihtiyaç gelir, bir zorluğu bir hal olur. Bunun için şimdi yine diyor ki selâsü davâtin lâ türet. Üç dua var, geri çevrilmiyor. Şimdi Allah-u Teala'nın o muhabbeti bize sunması için fırsat da ondan. Lâ türet. Davetül vâlid li velidihi. Birisi vâlidenin, ana baba. Onun duaları evladı için yaptığı dua reddolur. Anne babanın evladına yaptığı dua reddolmaz. Fakat ne yazık ki bizim annelerimiz çok zayıftırlar. Azıcık kızdı mı gözün kör olsun. Allah'ın gazabına uğrayasın. Çeşitli artık. Ağızdan çıkanı kulağı duymaz. Bereket Allah-u Teala onların hepsini kabul etmez. Çünkü bir şey var. İmam-ı Buhari var ya işte. Buhari diyerekten ne kısmı şimdi? Çocuk. Oynuyorum çocuklarla beraber. Çocuğun birisi bir taş atmış. Gözüne gelmiş, gözü çıkmış çocuğu. Eve gitmiş. Vay vay vay diye. Bakmış anında oğlunun çocuğun gözü almış. Ellerini kaldırmış. Ya Rabbi ben bu kör çocuğu nerede? Benim çocuğumun gözünü isterim sen. Yani biz deriz ki böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu demek çok cahilliktir. Kudret Allah'ındır. Varlık Allah'ındır. İstediği anda bu dünyayı yok eder, istediği anda bu dünya gibi 100 bin tane dünya yaratır. Bu kudretin sahibini böyle iltica ettiğinde o esbabını halk eder, istediği şekilde onun gözünü yerine koyar. Bunda düşünülecek bir şey yok. Çocuk uyumuş gözünün acısıyla. Kalkınca bakıyorlar ki hiçbir şey yok. Sıfa sağlık. Bu ne? Anne duası. Annenin Allah-u Teala'ya olan samimi bir ilticasıyla Cenab-ı Hak çocuğunun da gözünü çok bunun sebepleri var. Bu anne dualarının yanında hocaların duası da böyledir. Hocanın duası da lazım. İkincisi veda ve sahip. Orasının duasını Cenab-ı Hak çevirmiyor. Bahusuz iftar zamanından biraz evvel. İftar zamanları çok kıymetli bir dakikadır ki bulunur bir dakika değil. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Tur-i Sina'da Cenab-ı Hakk'a münacat ediyor, konuşuyor. Diyor ki ya Musa, ben sana tekellüm ediyorum, söylüyorum ama senin beni gördüğün yok. Sesimi işliyoruz ama aramızda 70 bin perde vardır. Bu kadar böyle. Sen mi sana dinliyorsun? Fakat benim ahir zamanda bir ümmetim gelecek. Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Onlar sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine oruçlu olacaklar. O oruçlu oldukları vakitte, iftar vakitlerinde ben onlara senden çok yakınım. Senden çok yakınım. Perdelerin hepsini kaldırmışım. Onun için o zaman da ilticalar çok üzerinde şey olur yani. Sağlık. Yalnız ihlas ile Cenab-ı Hakk'a arz edecek gönül olmak lazım. Üçüncüsü de ve davetül misafir. Misafirin de duası rad olmaz. Ama biz şimdi bak öyle bir dünyaya geldik ki evine insan misafir almaya korkuyor. Niçin? Eski hanelerin hepsi kalktı ortada. Evcik, ev daracık, efendim işte 3 metreden bir oda. Karı mı oturacak, sen mi oturacaksın, çoluk çocuk mu oturacak, ne olacak? Misafir gelirse hadi ben sana parayı veren de şu otelde yap dersin. Başka türlü olmaz. Halbuki misafir bir devlettir. Bunu böyle zorla alıp da evimize götürmek lazım gelirken, kapımıza gelen misafiri bugün evimizi alacak halimiz yok. Koca bir Ramazan geçiyor, evimize misafir alabilmek imkanı da bulamıyoruz. Karıdan korkuyoruz, kızdan korkuyoruz, şundan korkuyoruz. Evimize 3-5 tane kimse getirip de 1-2 lokma çorba içirmek şerefinden de mahrum kaldık artık. Bu da işte senin evinin misafiridir. Onun da duası reddolunmayacak. Bu da elhamdülillah biz yedik Allah artırsın demeleri senin için de kafidir. Demeseler de Allah biliyor işte. Bak ne güzel bir hikayesindir. Talha denilen bir zat var. Ashab-ı kiramdan çok kıymetli. Fedakar bir zat. Camilerde de levhaları vardır ama bizim camide yok. Bu zat peygamberin çok aşkı. Çok aşkı. Zamanda çok büyük hizmetleri vardır. Bir gün misafir gelmiş. Resulullah Ezvac-ı Tahiret validelerimize haber yollamış. Var mı bu misafire gidileceğiniz bir şeyler? Dikkat edin ama bu işe. Resulullah Ezvac-ı Tahiret validelerimize haber yolluyor ki bu misafire ikram edilecek bir şeyiniz var mı? 9 tane evden hiçbirisinden bir şey çıkmıyor. Allah hepimizi affetsin yani. Bugün yemeklerimiz, ekmeklerimiz başımızdan taşar şekilde. Bugünkü insanın halini, durumunu düşünün bir kere. Bu talihe geliyor. Yarısı ben götüreyim diyor. Alıp götürüyor. Hanıma diyor ki, hanımefendi bak, Resulullah bir misafir gelmiş. Bu akşamki yemeğimizi ona ikram edelim. Ne var, ne yok diye soruyor da. Ne olur işte diyor, bu akşamlık bir iftarlığımız var diyor. Bu akşam ona misafirimize yediririz. Çocukları sen uyut vaktiyle. Biz de elimizi uzatırız. Boşu boşuna. Işığı da söndürelim de fark etmesin bizim yemediğimizi. Onu doyuralım. Bu kadar böyle ne diyeyim, nasıl ifade edilmem. Allah Allah. Şeylik gösteriyorlar, sevgi gösteriyorlar Resulullah'a karşı ve Allah'a karşı. Misafirlerine ikram hususunda. Cenab-ı Hakk'ın da büyük lütuflarına mazhar oluyorlar tabiatıyla. Bak bunun bir şeysini daha söyleyeyim. Şimdi biz bu şakayı kısaladın da bir vakte giremedik, yetişememiş diyerekten herif 50 liraya vermiş, bir de bir ay almış. Bu tarihe de bir gün bahçesine gitmiş, gayet güzel bir bahçesi. Kuşlar vıcır vıcır uçuşuyorlar iki tarafta. Hayran hayran onlara bakınırken vakit geçmiş. Gelmiş bakmış ki namaz kılınmış. Ya Resulullah demiş, bu bahçe beni bugün ikindi namazına erişmekten alakodu. Ben bu bahçeye bir daha gitmem, vakıftır bu bahçe demiş. Ne kadar ibadetlere kadar karşı ne kadar hırs var yani işlerinde. Bir vakit kaçırıyor, koca bir bahçesini feda ediyor onun. Sonra biz de muhabbet davasını ediyoruz. Allah kusurumuzu affetsin de onun rızasını kazanan kulların arasına kabul etsin bizi. Demek üç davet, dua kabul olunuyor, ret olmuyor. Validin veledine, hocanın talebesine ve oruçlunun duası, bir de misafirin duası ret olunmayan dualardandır buyurulmuş. Yine üç şey vardır ki bu üç şeyde şifa vardır. Birisi sam. Samdan başka, yani ölümden başka her şey şifa. Ölüme tabii çağırıyor. Birisi sena. Bizim senameki dediğimiz odur. İkincisi senin dedikleri ki kimyon. Üçüncüsünü de unuttum diyor. Hakikaten zaten. Selâsü min asıl iman. Üç şey daha var ki imanın aslındandır, kökündendir. Birisi el-kef'u ammen gâle la ilahe illallah. Bir adam la ilahe illallah diyor mu? Bunun hakkında bir hükmü verme artık. Cehennemliktir diyerek. Kafirdir diyerek. Şurada hali değildir insanlar. bazı kusurlarıyla onları muahaze edip de yanlış hükümler verme. Bundan uzak ol. وَلَا نُكَفِّرُهُ بِزَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ اِسْلَامٍ Biz hiç kimseyi yaptığı bir günahtan dolayı kafir oldun demeyiz. Bunu İslam'dan da çıkarmayız. Bizim ehl-i sünnet mezhebindeki itikadımızın neticesi şu hadis-i şerifin maalesef. Yapmış bir günah, ne yaparsa yap. Ama gavur olmaz insan. Gavur olmak için İslam'ı bırakıp gavurluğa geçmesi lazım. Yaptığı günahla ne İslam'dan çıkar ne de gavur olur. Günahkar olur ben. Sonra tövbe ederse ne mutlu. Etmezse Allah bilir onun halini. O Allah bilir. Sen karışma. Minelisten bir amel. Bir amel dediğim maasıyla. Vel cihan mazmun zübe'ateniyallah ila en yukatile akıdı ümmeti etteccâh. Ta son dakikaya kadar yani cihat denilen dövüşün de önüne geçmek imkanı olmayacak. Mesela bugün büyükler diyorlar ki işte silahları tahdit edelim, şöyle edelim. Bunlar hepsi masaldan ibaret. Ne kadar tahdit ederseniz yine bu dövüş kıyamete kadar insanlar arasında cari olacaktır. La yuktuluhu cevru cairin. Hiçbir zalim bunu önleyemez. Ve la adlu adilin. Hiçbir adil de yahu ne yapıyorsun biz insanız. Böyle birbirimizi öldürmekten ne çıkar? Bunu bırakalım artık. Demekle bu işin önüne geçebilirler. Olmaz. Üçüncüsü de vel iman bil akdar kulliha. İmana, kaderin hepsine imandır. Kadere iman etti mi? Men amene bil kader emine miyel keder. Kadere iman, ne yapalım takdir-i ilahi böyleymiş. Oh, senden rahat yok. Yok ben de onun gibi olacağım dersen yorulur durursun boşu boşu. Selâsın. Lentezil ne fi ümmeti ettefâhur bil ahsâb ben niyâhadu vel envâ. Bu üç şeyde ümmet-i muhabbetten bir türlü silinememiş. Birisi iftihar. Övünme. Bu övünmeyi çünkü bırakmadan yapamıyoruz. Dedemizden övünüyoruz, babamızdan övünüyoruz, büyüklerimizden övünüyoruz. Kendimizin bazı iyi bir şeyleri oluyor, onunla övünüyoruz, iftihar ediyoruz. Bu yine önümüze geldikçe her yerde söyleriz. Bir, kötü şey yani. Bilahsa. Ve niye ha? Birisi de ölülerin arkasından ağlaya, bağıra çağıra, onun methiyelerini yaparak, ah şöyleydi de, ah böyleydi de, diyerekten ağlamalar kızarlar. Ağlar insan da böyle bağıra çağıra ve onun methiyelerini yaparak da değil, içinden ağlar. Vel enva, üçüncüsü de yıldızlara bakar, ha filan yıldız doğdu, yarın yağmur var. Bu da yanlış. Yıldız çıkar, yağar yağmaz. Yani yıldız yağmurun yağması için gelmemiş buraya. Bu yıldızın vazifesi buraya gelmiştir. Ama yağmur yağar yağar, yağmazsa yağmaz. Mutlaka onun geldi diyerekten, yağmur da yağacak diyerekten, ondan ümitlenmek boş şey. Üç şey vardır ki, bunu işlemek hiç kimseye layık değildir. Birisi, لَا يَاُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَى İmam olmuş, namazı kılmışız. Ya Rabbi bana şunu da ver, bana bunu da ver, bana şöyle et, bana böyle et, sağlık ver, afiyet ver, mal ver, mülk ver, dünyamı iyi et, ahiretimi iyi et. Hep kendine istiyor. Bu hıyanet istiyor. Bu olmaz. Halal değildir. Ya cemaati istiyor. Cemaatle beraber. Ya Rabbi bize ver. Bizi şöyle yap, bizi böyle yap. Kendine tahsis ettin miydi? Bu hıyaneti bulur. İnfale fakat hanım. Cemaate hıyanetlik sanıyor. Ve la yanzuru fi kâre beytin kable en yestezme. Şimdi kapılarımız var elhamdülillah ama bazı kapı açık olur. Örtülmemiş olabilir. Bizim köylerimizde ya bazı mahalle aralarında kapılar açık da olabiliyor. Emniyet oluyorsa. Kapıdan bakıyor içeriye. Kable en yestezme. Kapıyı çalmadan. Selam vermeden, tıkırdatmadan kapıdan içeriye bakıyor, yahu! Diyerek. Belki açıktadır insan, belki mahrem bir hali vardır. Bu, kapı izin almadan, izin yapmadan, kapıdan içeriye bakmak ve la yalnız. Bakmak, nazar etmek, bu da hıyanetlikendir. Fe'in fe'ale, fakat dekale. Hainliğe girmiş olur yani. Ve la yusalli ve huve hakkın. Hak abdest darlığı var. Sıkışık. Bu sıkışık haliyle de vakit de gelmiş. Ha şu namazı kılayım da. Öyle. Abdest defa hacet edin. Bu da caiz. Rahatlan. Çünkü namaz huzurla olacak. Halbuki o hal sende huzur bırakmaz ki. Sıkıntı haliyle kılınan namazda huzur olmaz. Huzur olmayacağı için o halde namaz caiz değil. Evvela rahatlanırsın. Ondan sonra gelir abdestini alırsın. Ama cemaat kaçmışsa o da senin kabahatindir ki vaktini senin için hazırlanmışsındır. Üç şey Müslümanlar arasında müşterektir. Kimse onlara sahip çıkamaz. Kimseyi de men edemez. Selâsı. La yümnâne men olunmaz. Elma. Ama bunlar evlerdeki sular değil. Menba suları. Sahipsiz su. Velkele. Otlar. Kırlardaki otlar. Herkesin hakkı var onlarda yani. Vennâr. Kırda yakılan ateşler. Herkesin hakkı var. Ama evdeki ateş, evdeki su, evdeki ot yahut kendi malının içerisinde olanlar bunlar sana ait. Üç şey vardır ki şeydi, sahibine racidir, babale veya sevabı. Birisi bal, zulmediyor. Şuna buna. Zalimin zulmünün cezası kendisine aittir. Sahibine aittir. Cezasını da hem pek çabuk görür derler. Vel mekzul. Hiyanetlik yapıyor, hile yapıyor. Alışında, verişinde, işinde, gücünde. Bu da kendisine aittir. Vel mekzul. Birisi de vaadinde durmuyor. Vaadinde durmuyor, söz veriyor. Verdiği sözü yapmıyor. Bunun da babali kendisine aittir buyurmuş. Üç şey daha vardır ki bunlar da yemin edilmiştir. Yemin ile söylenmiştir bunlar. Ma ne kasa malun kattu min sadakatı. Üç şey daha vardır ki bunlar da yemin edilmiştir. Yemin ile söylenmiştir bunlar. Mâ ne kasa malun kattu min sadakati. Demek ki yemin ile söylemiş ki bir mal zarar eder. Manikası malun kattu, min sadaka. Hiçbir sadaka vermek suretiyle malın noksan olmayacağını yeminle söylüyor. Selâsün uksime aleyhinne. Şu üç şeye yemin alınıyor ki bir mal sadaka vermek suretiyle katiyen eksilmez. Miraç gecesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak ile olan mükâlemesi esasında kullarının yapacakları iyiliklere karşı Cenab-ı Hakk'ın ikramını sormuş. İstemişsin derken yalvara en nihayet el-hasentü bir aşlem saliha. Bire o verir demiş. Az yarabbi demiş. Daha çok sır. Ondan sonra 700'e çıkarmış. Ondan sonra bir gayri hitap. Amellere göre. Yani bire 10 en aşağısı. Bire 700 ortası nihayet sonunun da kesi yok. Netice. Öyleyse fetesabdaku veriniz ki bize verdiğiniz yerine 10, onun yerine 100, 100'ün yerine 1000 gelecek. Bir garip insan oruçlularmış. Oruçlu oldukları halde akşama iftar edecekler, yemekleri yok. Hanım demiş ki efendi akşam oldu, bak hala evde bir şey yok. Bir çare bak bakalım. Adam da işte çarşıya çıkan demiş bakalım Allah ne göster demiş. Bir tüccarın dükkanına uğramış. Tüccar da hesapla meşgul. Hale ne arz etmiş demiş. Akşama iftar edecek şeyimiz yok. Bize biraz yardım olmaz. Adam da bir başı telaşeli. Allah versin demiş. Karşısında bir Yahudi varmış. Onun oradan boş çıktığını görmüş. Çağırmış. Demiş neydi? İşte ondan demiş akşama iftarlık ihtiyacımızı istedim. Veremedi demiş. Demiş, sizin kitabınızda bunu verirsek ne var karşılığında? İşte 1'e 10, 1'e 700, 1'e hesapsız. Ben demiş, açmış sana 10 tane veremedi. Almış, sevinmiş adam. Evin ihtiyacını görmüş. Akşam yapmışlar. Şimdi Golan Tikkar'da görüyor. Yahudi Tikkar'da gayet güzel cennette bir köşk. Diyorlar ki bu filan Tikkar'ın idi. Düne kadar. Fakat dün Yahudi'ye geçtim. Köşk demişler. Adam bayılmış, bakmış. Eyvah demiş. Ne oldu bu? Sabahleyin gitmiş doğru Yahudi'ye. Demiş ya dünkü o adama sen kaç para verdin? Ben başım telaşeliydi. Ona bir şey veremedim. Sen kaç para verirsen ben sana onun çok üstüne vereyim. Bir de 10, bir de 100 ne istiyorsan vereyim. Şöyle gözümü açmış. O da böyle düşünüyor. Demiş, ben Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah. Akşam ben demiş, o köşkü gördüm demiş. Sen kaçırdın ama demiş. O köşk benim oldu şimdi demiş. Bunun parası dünya paraları ve değişilmez ki demiş. Hadi demiş. Bir daha seni kaçırma. Allah affetsin kuşlarını. Hele bu mübarek Ramazan'da. Yalnız mesela şeyciler vardır. Kimsel mi diyorlar? Ne diyorlar onlara? Çapulcular. Bu çapulculara kapılmamak lazım. Hakiki fakat kırayı bulup onların aramak mecburiyetindeyiz. Hele mahallesinde kimler muhtaçtır? Arayacak onu bilecek. Onun kışlık odununu, kömürünü, yiyeceğini. Hatta bizim için çok ayıp bir şey var. Kızlarımız bugün fabrikalara gider hep çalışma. Anneler de var birçok giden. Neden gider bunlar fabrikalara? Allah kızı, kadını yaratmış evin bekçisi olarak da. Ev hanımıdır. Bu insanın en mahremidir, en sevgili, en kıymetli ihtiyacıdır. Bunu altınları şeyler nasıl kasalarda saklıyorlarsa onlar da öyle saklanma mecbur onlardır evlerimizin içerisinde. Bunu sen hangi vicdanla cesaret diyorsun da gönderiyorsun hadi git sen de çalış da parayı kazan da ya biz gavur muyuz ya? Gavurlar bunu yapıyorlar ama onun dinlemeyeni de onun şeysi ona müsait. Karısını da yollar, kızını da yollar, kendi de gidiyor çalışıyor. Ama biz Müslümanız. Müslüman olduğumuz için evimize bakmak mecburiyetindeyiz. Hanımımıza biz bakacağız, çocuklarımıza biz bakacağız. Onların başka yerlere gidip çalışanlarına bizim gönlümüz razı olmaz. Nasıl razı oluyor senin vicdanında? Hanımını yolluyorsun başka erkeklerin arasında. Çalışsın da dursun da akşama para getirsin de yerine. Bu İslam içerisine uyarlıdır. Onun için bu gibi muhtaçlar varsa mahalleli bulup görüp sen kardeşim işte al senin ihtiyacını biz temin ediyoruz. Sen de evinde hanımlığını bil. Demek mecburiyetindeyken maalesef bunu bugün bunları yapabilmediğimizden dolayı çocuklarımız, kızlarımız, hanımlarımız fabrikalarda kendilerine iş bulmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çünkü bakan yok. Bakan olmayınca aç ölümler ya o zaman gidecek çalışacak mecbur bir yerde. Onun kabahati cemiyetin, mahallenin büyüklerine ait. Sen sahipliğine ait. Evet. Evet. İşte bir parça bir şey oldu da adamcağızın 10 tane çocuğu varmış ve hapisten çıkmış da gelmiş buraya. Başına gelen hadiseler uzun. Biz başka bir yere havale ettik. Gidin oraya da bakın dedik. Binaenle sadaka veriniz, artar malınız. Malınız artar. Bu tecrübeyle sabittir. Yine hepimizin malumudur ki Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin hasta olmuşlar. Tabii o zamanki tedavi bunlar. Ya Rabbi. Benim çocuğuma şifa verirsen kim oruç tutacağım demiş. Neyse. Allah da şifa vermiş. 3 gün oruca niyet tutmuş. Her gün bir tane geliyor kapıya. Yetimen ve esiren ve yetimen, miskine ve esira. Bir gün geliyor yetim. Hakikaten lillah diyor. Bir şeye ihtiyacım var. O günkü nefakalarını veriyorlar. Hazreti Ali Efendimiz de zengin değil öyle. Günlük nefaka. Onu da şey almış, ödünç almış da getirmiş akşam evine. Akşam ödünce almış birisinden getirmiş. Akşam nefakası iftarlığı. Fakat gelen yetime dayanamıyorlar, veriyorlar. Akşama suyla iftar edip ertesi gün oruca niyetleniyorlar. Çünkü nezir orucu arası açılmaz. Nafile oruçlar gibi değildir. Ramazan orucu nasıl arası açılmazsa kefareti de açılmaz, nezir de açılmaz arası. Birbirinin üzerine sıraya tutulması lazım. İkinci gün ödünü yetmişler. İkinci gün gelmiş. Niyetine miskin gelmiş. Miskinin ve yetimin ve neyse bunlar miskinin yetim eti 3 tane. Onu da o günkünde ona vermişler. Yine aç kalmışlar. Bir süre yine iftar ederekten ertesi gün orucunu yetmişler. O günde bir esir gelmiş. O günkünde o esire vermişler. Süreyi Evet, adı Cenab-ı Hak bunlar bize açıklıyor. Bu 3000'in defakasını verdi de, kendileri de aç kaldılar da. Bundan acaba bir zarar mı gördüler? Evet, tabii ki çoluk çocuk aç kalmıştır, karınları acıkmıştır falan, taş bağlarlar, karınlarını sıkarlar, tahmin ederler. Şimdi bu da mühim. وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَتْهَلَةٍ. Bir insan ki zaruretini ishar ediyor. Zaruretini ishar ediyor. Bu iki türlü oldu. Bir var ki akşama ekmek yok. O adamın gittiği gibi akşama ekmek yok. Açlık şeysini geçmiş, dayanamıyor. Ölecekler yani artık. Zaruretin son derecesindeler. Onun için birer bir kardeşi der ki, ya biz bu akşam son derece sıkıntıdayız. Kaç gündür de ekmek ağzımıza koyduğumuz yok. Bize biraz bir şey ikram. Bu bir. Bir de senelik ihtiyacını temin için, senelik ihtiyacını temin için şuna buna başvurur. Bu da acı bir şey. Bundan dolayı bir de var ki ömrünün ihtiyacını temin etmeye çalışıyor. Bu da ayrı mesele. Şimdi burada diyor ki وَلَا فَتْحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَعْضَ مَسْهَلَةٍ. Herhangi kimse kendisine bir isteme yolu açıyor. İsteme yolu açıyor. Zaruretini bahsediyor. Şu çeşit istemeler var. Bu şey hangi çeşit isteme olursa olsun bu istemelerden birisini açarsa kendisine يَسْأَلُ النَّاسِ. İnsanlardan istiyor yani. اِلَّا فَتْحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَعْضَ تَقْرٍ. Bunun mukabilinde Allah ona fakirlik kapısını açar. Hani istemek suretle zengin olacak ya, toplar, şundan bundan toplayacak. Fakat artık ona fakirlik kapısı açılır. Ne gözü doyar ne de karnı doyar. Binaenaleyh istemek çok mezmun bir şeydir. İstemek çok mezmun bir şeydir. Ama bizim bugün isteyicilerimiz mesela hep fazladan isterler. Hep fazladan isterler. Asıl bu bir saatin ve bir işin sahibi olmamanın neticesidir. İnsan bir işe sahip olması şart. Bir işe sahip olması adi olsun, ne olursa olsun. Su satarsın canım. Bir bakır alırsın arkana, su satarsın. Köprü başında su satsan yazın, geri geçerim sen. Yahut arkana bir alırsın, şunun bunun eşyasını getirebilirsin. Ama bir de var ki artık son haddine gelmiş, iş yapacak hali yok, zaruret sahibi. O tabii ona bakmak mecburiyeti var bizde. Fakat böyle sağlam bir adam gelmiş de yardım edin bana. Benim 5 çocuğum var, 10 çocuğum var. Edelim ama baksa da sağlamsın sen. Zaşırdıktan suç karısı. Nisin bir işe sahip olmuyorsun? Hep millete mi yüklenip senin şeyin? Ben şöyleyim böyleyim. Ne olursa ne olsun. Bu dinimizde istemek ayıp bir şey. Bu büyüklerimizin halinden azıcık dünyadan böyle istemek değil, verilirse almıyor adam. Veriyorsun da almıyor. Verileni almıyor. Buradan küçük bir daha ya. Bu kadar yeter. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat zaman daniyetine mazhar eylesin. Rızasını kazanmaya çalışan bahtiyar kulların arasına cümlemizi kabul etsin. Lillahi'l-Fatiha. الحمد لله أحق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق والنجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم ذكرنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يا رب بوقدوklarımız hadimlerden hasılın izmesi sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin bir cümle peygamberanı zam hazretlerinin evlad ezvad ashab etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin müminat ve meşayih izam hazretlerle beraber memleketimizin medar iftiharı Halid Zeyd-i Bayi bil Ansar ruhuyla bilumum ashab-ı güzin rıdvanullahi teala aleyhi ve sellem salatın maziyende ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bilumum ashab-ı hayratın da ruhlarla bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına ayrıca hediyeledik Mevla vallahi. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnur, makamlarını âli, derecelerini yükseklik, seyyiatlarına da hasenatı tebliğ eyle. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azaldı. Asan ölüm kamil bir iman ile buyurun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة طيبة من جسمه جان يركتن سليه سليه شنة كبيب جزمي مولا جملة أمة محمد وزرد نصيب بيسره اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك وافط علينا من فضلك واسبي علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.